ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಆಗಾಗ ತುಂತುರು ಮಳೆ, ಗರಿಷ್ಠ 28, ಕನಿಷ್ಠ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂಭವ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಜಾರಾವ್, ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಜನ್ಮದಿನ, ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಏಕತಾ ದಿನ ಆಚರಣೆ. ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ. ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ, ಗಣ್ಯರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. 7 ಗಂಟೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, T20. ಅದರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ 2 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗೀತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೆನಕ ನಾನು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿ ಹೋದಂತಹ ಆದರೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 2 ಗೀತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಇದು ರಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು. ನೀನೆ ನೀನೆ ನೀನೆ ನೀನೆ. ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗಿಂದು ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ಹಾಡು ಕೆನ್ನೆಯ ಬರಗಾಲ ಎಂತ ಆಸೆಗೆ ಹುಡುಗಿರು ಸೊಪ್ಪು ಕಿಪ್ಪು ಹಾಕಲ್ಲ ಇವರಿಂದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಹುಡುಗಿಯಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗೋ ಎಲ್ಲ ಕನಸು ಕಾಣ ವಯಸ್ಸಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಲು ಇವಳು ಬಂದು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನಂಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾಕಿಂಗಾಗಿದೆ ಯಾಕಿಂಗಾಗಿದೆ ಯಾಕಿಂಗಾಗಿದೆ ಹುಡುಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಏನೋ ಅಂದಂತಾಗಿದೆ ಅಂದಂತಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಯೋರ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ 4 ದಿನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 4ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕರಾವಳಿಯ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಅಂದಾಜು 780 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಟ್ಟಾರು ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಎಚ್ಐವಿ ಏಡ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ 2017 ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಾನದ ಕುರಿತು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 28 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಎಲ್ಇ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮುಳಗುಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎಎಸ್ಎಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕೆಎಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಹೊಸ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಡಲ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜೀವಹಾನಿ ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲ್ಲೈ ಮುಹಿಲನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರವಾರದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ ಪಡೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ನೀಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ ದೃಶ್ಯರೂಪ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ನೀಡಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು 8 ಗಂಟೆಗೆ. Akashvani FM Rainbow 101.3 MHz musically yours. Snehitare, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. Come on, the death, you know, they are not worried about who's going to bowl the death overs. When you're taking wickets so regularly, you've already achieved half the target, and when you're destroying wickets, it's very big. I mean, it's just credible that maybe I were not bowled out. All right, then India New Zealand toss underway. We'll have a listen in there the night, and so we'll look to chase. How's your 5 days off been? Quite a long time, but it comes thick and fast now. So, important for us to regroup and train hard as we did, and look forward to another great challenge against these guys, who are obviously one of the favourites in the tournament. Tell me about your team news. So we've got one change. Adam Milne comes in for Tim Seifert. So who will keep? Devin Conway will keep. Okay, and Milne, and just to give you that little bit of extra bowling? Yeah, it just provides us with a nice balance to the bowling attack, so, brings that extra pace as well for us. So, yeah, exciting to see him on show. All right, enjoy the occasion, eh? Cheers. Come on, brother. All right, you've got a set. I'm sure you would have bowled, but how do you feel about batting, and what do you have to do well? Yeah, look, we would have bowled first as well, pretty honest. Other than that, the learnings from the last game are obviously to have a solid start. You need wickets in hand to get those extra 20-25 runs, as we spoke last time around. And we do have the bowling lineup to pick up wickets, but when you don't have enough runs on the board, then one partnership can take the game away from you. So we understand that, and the target or the plans that we have are to get those extra runs when we bat first. Do you remember the last game? It was 7 days ago. It's a long time. Yeah, it's ridiculous. We're playing twice in 10 days, it's too long a break. But the guys have recovered well, had good practice sessions, are itching to go on the field again, which is a good thing. When you have so many days off, you want to get back onto the park and get into the groove of things. So, it's another opportunity for us to come here and correct the things that didn't happen well in the last game. And the boys are ready to go. Changes for you? We got two changes. One force change. Surya Kumar Yadav has got a back spasm, lower back spasm, so he misses out. Ishan Kishan replaces him. And Shardul Thakur comes in for Bhuvneshwar Kumar. Nice shout for Ishan there. Is he going to open the batting? Can I ask you that? Yes, he will bat at the top of the order, yes. Good man, Virat. Enjoy the night, eh? Cheers. Go well. Simon. Thank you. There you go. It's Kane Williamson in New Zealand who have won the toss here and they will bowl first. टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. वेंकट, कुछ यहाँ पे सरप्राइजेस नहीं है न्यूजीलैंड की तरफ से जो निर्णय है उसे लेकर? नहीं, उसमें कोई सरप्राइज नहीं, लेकिन इंडियन टीम को एक धक्का जरूर मिला कि सूर्यकांत यादव जो फॉर्म में थे उनको चोट लगने के कारण वो खेल नहीं पाएंगे. लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें टॉस पे मैच नहीं निर्भर होता, आप जिस तरह खेलते हो उस पर निर्भर होता है. लेट्स होप वी हैव अ गुड मैच इन स्टोर. और करण, क्या टेक है आपका, इंडिया और न्यूजीलैंड? Well, I can't just say that India or New Zealand, but I think if you go, I said toss ya overs pe depend nahi karta hai. But we've had injury problems. You have to bat first, and as Virat has said, you've got to put on the runs. So they have to put on the runs and forget about having lost to New Zealand in two big moments before in 19 and also in the World Test Championship final. You just have to play a match. You know, it's cricket, a long gap after 1 week, you know, playing to, you know, champion side. You always have to put on your best effort. And I'm sure they will play down a good effort. It's not just about having lost one match and you start rubbishing them. Long gap, you mentioned, not much gap before the previous game got concluded. We'd get back to it. Namibia, Afghanistan. Once again, we saw the power play overs being decisive. On one hand, Afghanistan raced off to 55 without loss. Namibia, 29-3. Venkat. Yeah, I think that itself explains the difference between the two teams. Because when you're chasing 160... there's always pressure, you know, 8 runs and over, as I said before. If you get 160, the match is as good as in your pocket. You have to play very well to get that many runs. And we saw today that the Namibians were not able to handle the quality of the Afghanistan bowlers. And it was nice to see Hamid coming in and bowling, you know, mixing his way. He was bowling short balls. He got a wicket of the glove of the batsman. He also bowled Yorkers. He got wickets of the tiff. And that makes a big difference because we already talk about the spinners in the Afghanistan team, but now we see a quality fast bowler also delivering. So, iske saath hi aaj hamara program khatam karte hain. Thank you very much, Sir Kanan. Thank you. Vikit, sir. Or thank you, Mega. Thank you very much. It's over to our next team as they build up to India-New Zealand clash. Hero of the 2020. Is karyakram ke prastutkarta Praveen Chand. Ye karyakram Akashvani ke Delhi kendra se prasarit kiya gaya. भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता, कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत, तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट, वीर सैनिकों की जय माला और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले, चौबारे पर सहेली है सखियों के संग, सखी सहेली, बॉम्बे टॉकीज और सेल्यूलॉइड के सितारे, हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन, मन का सुकून दिल की आरती, सुरीली संदली, फर्स्ट बॉल 2020. फर्स्ट बॉल 2020 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त और इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगी साक्षी मंडवाल. स्वागत है आपका भी. शुक्रिया आदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी. और आज भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने हैं. पाकिस्तान की मार, दोनों टीमें गई हार, तो दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला मुकाबला. लेकिन क्यों और कैसे और किस लिए, इस पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे दो खास मेहमान आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में, पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर आशीष कपूर और वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लुप्पली. स्वागत है आपका. थैंक यू. नमस्कार. ऐसा लगता है मैच से पहले आप खो गए. बिल्कुल. खैर अब क्योंकि ये दुनिया इतनी तेज है साक्षी कि अब इंतजार नहीं करना पड़ता कि ऑफिशियल टॉस दोबारा फिर देखें, लेकिन वो तो पहले सब जान चुके हैं, राज खुल चुका है और टीम में दो परिवर्तन भारत की, जबकि सूर्य कुमार यादव की जगह ईशान किशन और भुवनेश्वर कुमार की जगह शार्दुल ठाकुर, क्या कहेंगे आशीष जी? नहीं, मेरे ख्याल से तो शार्दुल ठाकुर का आना बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जैसे हमने भुवी की बॉलिंग देखी है वो पुरानी बात नहीं रही भुवी में, क्योंकि उनके शरीर में इतनी इंजरीज हैं इस टाइम और आप देख सकते थे कि ही वॉज नॉट एबल टू बेंड इज बैक, जो पेस बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से भुवी को बाहर छोड़ना इस टाइम बिल्कुल सही निर्णय है। और दूसरी बात, सूर्य कुमार के बदले ईशान किशन को तो ले आए आप टीम में, लेकिन ईशान किशन, सूर्य कुमार 6 नंबर पे खेले थे या 5 नंबर पे, और हमने देखा कि ईशान किशन ऑल दो वो उस नंबर पे खेल सकते हैं बट आईपीएल में वो स्ट्रगल कर रहे थे और जब वो ओपनिंग गए तब उन्होंने रन बनाए। तो क्या आप ईशान किशन से ओपन कराओगे आज? सूर्य कुमार यादव ने विजय लोकपल्ली जी पिछले मुकाबले में वन डाउन आए थे, तो ईशान किशन भी शायद ऊपर ही खेले क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए भी वो ऊपर ही खेलते हैं। उनका वो हमेशा, हालांकि खेले मिडिल ऑर्डर में है पहले, पर उनके जगह बनती है ऊपर तो मैं तो खिला दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा एक ब्लिस्टरिंग स्टार्ट चाहिए होगा आपको, कोई एक बैट्समैन को तो चांस लेके ऊपर मारना पड़ेगा, और जैसे उनकी बॉलिंग है अगर आप पहले शुरू में हावी हो गए आदेश जी तो आप मैच अपनी तरफ रुख आप मोड़ सकते हैं, और आपके पास ये है कि ईशान को मौका मिला है, डिजर्विंग है। जी आशीष, आपसे पूछूंगी मैं कि भारत का टॉस हार जाना आज, गिवन कि इसी पिच पर अगर देखा जाए 18 में से 14 गेम्स जो टीम्स सेकंड बैटिंग कर रही हैं वो जीते हैं, तो आज भारत का टॉस हारना कितना महत्वपूर्ण या अहम रोल निभा सकता है इस खेल में? आई मीन टॉस इज ऑलवेज 50-50, लाइक आपने बहुत कैप्टन्स को देखा कि टॉस में आप कुछ कर नहीं सकते, और आज टॉस जीत के न्यूजीलैंड ने पहले केन विलियमसन ने चूज करी फील्डिंग। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स के हमने देखा है कि दुबई के ग्राउंड में काफी ड्यू होता है जी, राइट, सो चेजिंग इज मच इजियर ऑन दीज ग्राउंड्स। सो आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई न्यूजीलैंड हैज ऑप्टेड फॉर बैटिंग फर्स्ट, नो दे आर फील्डिंग फर्स्ट व्हिच इज व्हाई दे आर चेजिंग, यस ओके जी। सो आई मीन That is a plus factor. Dew is a very, very big factor in these day-night games. So, Bharat ke liye kitna bhari padega? Because Bharat pehle. It depends on the dew. Ji. On the ground. Ji. So, some days you have dew, some days you don't. I mean, Indians will be praying that there's no dew on the ground. राइट right, और आदेश जी हमारे साथ इसके साथ तो इस समय दो कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारी कॉलिंग लाइंस खुली हुई हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग जी, कौन है, करें हमसे बात और जुड़े। हेलो जी। हाँ सर, नमस्ते आदेश जी, नमस्ते जी। नमस्कार, प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है, और अब आप जुड़ी हमारी सहयोगी साक्षी बडवाल के साथ। जी सर, मेरा नाम नकद सिंह राठौर, जोधपुर राजस्थान से। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप, पूछें। सर, ड्यू के बारे में बताइए कि आज ड्यू है कि नहीं, और मेरा एक्सपर्ट से सवाल है कि जी भारत के पास कोई लेफ्ट आर्म क्वालिटी बॉलर नहीं है जी, बॉलर जी, इसका क्या कारण है, क्योंकि जहीर खान, आशीष नेहरा के बाद कोई हमारे पास क्वालिटी फास्ट बॉलर नहीं है लेफ्ट आर्म। ठीक है, हम जरूर पूछेंगे। आदेश, एक और कॉलर है जी। अच्छा, कॉलर हाँ जी से फिर बात करेंगे। विजय जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर की कमी खलेगी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर? लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इंडिया में है, पर इस लेवल के अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप जबरदस्ती थोड़ी इसलिए डाल देंगे कि कोई लेफ्ट आर्म है, बट आने वाले टाइम में मिल जाए आपको तो अच्छा है, कुछ एक है सर्किट में, बट यहाँ पे कोई लेफ्ट आर्म का बनता नहीं था। आशीष, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे पूछूंगी, अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो उनकी ओर से भी अगर हम कुछ चेंजेस देखें तो सिर्फ ये है कि एडम मिलने आ गए हैं टिम सीवर्ट की जगह, उनका इंक्लूजन इस समय स्क्वाड के अंदर कितना महत्वपूर्ण चेंज या किरदार निभा सकता है कीवीज के लिए खासतौर से? I think he's a very good bowler. Adam Milne is a genuinely quick bowler and he does a very good role for his team, New Zealand. उस सेटअप में वो काफी साल से खेल रहे हैं। तो ये सारे प्लेयर अगर आप देखें, मार्टिन गप्टिल देखें, केन विलियमसन, नीशम, अब सैंटनर हैं, इश सोदी, टिम साउदी, एडम मिलन, ट्रेंट बोल्ट, ये सब एक साथ मेरे ख्याल से पिछले 8-10 साल से खेल रहे हैं एक साथ। तो एक कॉम्बिनेशन बना रहता है जिसमें एक दो प्लेयर अंदर आते हैं और फिर कोई नया वो चेंज करते रहते हैं। सो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन दैट दे हैव एंड आई थिंक ऑन दिस विकेट इट हेल्प्स अ मीडियम पेसर्स अ लिटिल बिट एंड द सेकंड मैच बिफोर द ड्यू आई थिंक it does help the medium paces a little bit. So let's see what Adam can do on this wicket today. लोकपाली साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि या ट्रेंट बोल्ट फिर से झटके दे सकेंगे और इसके अलावा टीम सऊदी की बात की जाए तो वो कितना कारगर साबित होंगे और बिल्ले जिस तरह से आया तो आपको लगता है कि तीन फास्ट बॉलर अच्छा कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड की बॉलिंग का? उनका हमेशा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है। न्यूजीलैंड अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिले पिच से तो ये बॉलर्स आपको खेलने नहीं देंगे, बहुत घातक हो जाएंगे, 120 से 140 बनाना मुश्किल कर देंगे। पर जहाँ तक ट्रेंट बोल्ट का सवाल है, आप देख चुके हैं आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंसेस, और लेफ्ट आर्म हमेशा भारत को तंग करते हैं, लेकिन कुछ तो तैयारी की होगी उन्होंने, अंदर वाली बॉल आएगी कैसे खेलना है, बिकॉज रोहित का वो कहते हैं कि बड़ा वीक पॉइंट है, आशीष से मैं चाहूंगा वो थोड़े से पहला He's a quality player, Rohit, no doubt about it. Yeah, he has some problems against leg spinners. That's what I've seen. Most of the times that leg spinners have troubled him. And Indian team, from last so many years, you've seen, any team having left-arm medium paces has troubled the Indian team, whether it's test matches. Yes. You had Bruce Reed ke time se dekh rahe hain, ke koi na koi left-arm pace bowler, Mike Whitney, wo aate hain aur 5-6 wickets chatka ke nikal jate hain. Correct. To, ट्रेंट बोल्ट का ये है कि वो इंडिया में खेलते हैं और वो अब तो रोहित शर्मा की टीम से ही खेलते हैं, तो रोहित शर्मा ने काफी खेला होगा उनको नेट्स में। यस, और हम अपने जो हमारी प्रोडक्शन टीम है उससे जानना चाहेंगे कि कंटिन्यू रखें डिस्कशन या कुछ कमर्शियल के लिए जा सकते हैं, और इशारा अभी थोड़ा सा इंतजार। लोकपाली साहब यहाँ से ये जानना चाहेंगे कि रोहित शर्मा और केएल राहुल पिछले मैच में अच्छा स्टार्ट नहीं दे सके, तो एक बार फिर से एक तरह से ये रिपीटेशन हो गई ये सिचुएशन, यहाँ पर अब उससे निकलना होगा। यदि पिछले मैच में जैसी सिचुएशन थी वहाँ अब टॉस हार कर पहले बैटिंग के लिए जा रहे हैं। आदेश जी, पिछले मैच में सिचुएशन एक ड्रीम स्पेल डाल दी थी जी, उस वजह से बन गई थी, वरना ऐसा नहीं है कि आप हमेशा आपको पहले दो जो है झटके ऐसे लगेंगे, क्योंकि जिस ढंग से शाहीन ने बॉल डाला था कोई भी बैट्समैन होता मेरे ख्याल से वो स्ट्रगल ही करता। जो बॉल राहुल को लेके जो विकेट ली थी वो तो एब्सोल्युटली अनप्लेएबल थी, और आप ये उम्मीद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ तो स्टडी किया होगा, कुछ तो एक वीक का गैप मिला है, और ये तो है नहीं कि उस लेवल पे जाके आपको पता नहीं इस बॉल को कैसे खेलना है। विजय जी, आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि जो पावर प्ले हमने देखा कि अगर उसमें दो तीन विकेट गिर जाते हैं तो फिर टीमें फंस जाती है, तो आपको लगता है कि चाहे रन कम बने लेकिन विकेट संभाल के रखें? नहीं, विकेट तो संभाल के रखनी चाहिए, पर 20 ओवर की मैच ही है। आप ये नहीं कि 50 ओवर में आप, मैं समझ सकता हूँ कि आपको चलो आप 15 ओवर निकाल दो और बाद में जो है आपके पास विकेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है। आपको शुरू में आपको इनिशिएटिव लेना है, और वो आपके ओपनर्स कैसे लेते हैं वो आज आपको देखना पड़ेगा। जी आशीष, मैं आपके पास आऊंगी ये देखने पूछने के लिए कि भारत क्योंकि आज पहले बैटिंग कर रहा है, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको लगता है इनको लेकर चलना चाहिए, खास तौर से गिवन माइंड इस बात को मद्देनजर रखते कि सेकंड हाफ में ड्यू बहुत अहम रोल निभाएगी, तो स्ट्रेटेजिकली आज टीम का क्या प्लान होना चाहिए, किस तरह से? आई थिंक द बेसिक प्लान वुड बी दैट इन द फर्स्ट 10 ओवर्स यू गेट टू अबाउट 60-70 ऑड रन्स ऑन द बोर्ड and not losing too many wickets, like what Adesh ji said, not more than one or two wickets. When you have wickets in hand, your batting is quite deep today, then you can take charge, and by the time, if the dew is there, the dew would be there for the second half, much more for the New Zealand team as well, then you can take advantage of that. Right. So, the ball would have lost its shine, whatever this Kookaburra swings, it does in the initial. So, they have a lot of medium paces, and they have two spinners in Santner and Isoli. Even they would struggle in the second half if the dew is there. Correct. So the basic thing is, I think India would want to get about 70-80 runs on the board in the first 10 overs without losing more than one or two wickets. Right, Vijay, ek sawal Adesh mein puchna hoga Vijay ji se, wo ye ki Hardik Pandya humne dekha tha pichle game mein unko shoulder ka issue utha tha aur doubt hua, matlab woh bhi the sawal uthe the ki unki fitness ke upar. Aaj Hardik Pandya team ke andar hai to ummeed yahi rahegi ki wo fit ho fully. Last time bhi kaha gaya tha ki wo fit hai lekin wo off field chale gaye the, humne dekha tha. Nahi, par wo to ball lagi thi na, isliye chale gaye the aur ball nahi dal paye, aur par yahan pe unko achhi tarah fitness test hua kyunki sabki nazar Hardik pe hongi, to team management चांस नहीं लेगा कि अनफिट खिलाड़ी को खिला दें, कहीं ब्रेकडाउन हो जाए तो आप 10 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं मैच, वो सिचुएशन नहीं आएगी। हार्दिक पांड्या मस्ट बी फिट टू बोल, सो इसीलिए वो खेल रहे हैं। और आशीष जी, आपको लगता है कि क्या ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं रविंद्र जडेजा? रविंद्र जडेजा जिस किस्म की विकटे हैं इसमें, वो बैटिंग उनका ज्यादा भारी है हाँ पलड़ा, क्योंकि बॉलिंग वाइज वो सीधी सीधी गेंद करते हैं, ही फायर्स इट इन एंड दिस विकेट इज नॉट हेल्पिंग द स्पिनर्स मच एज ऑफ नाउ। अगर यही मैच आप शारजा में होता और आप मेरे को ये क्वेश्चन पूछते तो मैं कहता हाँ कि जडेजा इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर एज अ बॉलर इन दिस। लेकिन हमने देखा कि पिछले मैच में श्रीलंका के स्पिनर ने जिस तरह से गेंदबाजी की, पाकिस्तान के खिलाफ इश सोडी ने 4 ओवर में केवल 28 रन दिए, और अगर सेटनर की बात करें तो 4 ओवर में 33 रन दिए। तो आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के स्पिनर ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को जैसे बांधा, और उनके बैट्समैन भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि स्पिनर कुछ नहीं कर सकते? नहीं, वो सी अगेन अगर आप देखेंगे द क्वालिटी ऑफ सैंटनर एंड इस सोडी एज जेन्युइन स्पिनर्स इज प्रॉब्ली अ लिटिल बेटर देन जडेजा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जडेजा वुड बी अ वेरी वेरी डेंजरस बॉलर ऑन अ विकेट विच एस एस स्पिन। उस विकेट पे जडेजा नंबर वन बॉलर होगा मेरे लिए, लेकिन अच्छी विकेट पे जडेजा टेक्स अ बैक सीट। सो दैट्स व्हाई आई वुड हैव आई मीन वरुण चक्रवर्ती का आप लोगों ने मतलब खिलाया पहला मैच, इट वॉज अ वेरी बिग मैच ऑफ द वर्ल्ड कप, ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान, ही हैज नेवर प्लेड, द प्रेशर दैट कम्स अलॉन्ग विद दैट मैच दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड यू सॉ इन दुबई ही वॉज अ मिस्ट्री स्पिनर बट डिडंट डू मच, ही कुडंट। आई वुड हैव लव टू सी आइदर एन अश्विन इन दिस टीम हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड When Ashwin comes to bowl, even the New Zealand batsman would have some pressure that Ashwin is bowling. Yes. Very well made point. Ashish, मैं इस point को carry करूंगी विजय जी के पास। एक बार अपने सारे listeners को बता दे कि आज का जो भारत का final squad है वो भी क्या है। Playing 11, ईशान किशन, रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शामी, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। विजय जी जो बात अब फिलहाल अच्छा दो कॉलर्स आ रहे हैं हमारे साथ, जुड़ते हैं पहले लिस्नर से। हेलो हाय, वाई वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ, गांव लकवरम, जिला सूर्यापेट, तेलंगाना से। वेलकम अवर शो, आप तो हमारे रेगुलर लिस्नर हैं। शुक्रिया, हमेशा की तरह हम टॉस हार गए हैं जी 180-190 के बीच में रन बनाना चाहिए जी जरूर। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन को खिलाना था, हम यही अभी बात कर रहे थे। हाँ जी, न्यूजीलैंड की टीम में बहुत बाएं हाथ के बैट्समैन है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक और लिसनर से जुड़ते हैं। जी नमस्कार, गुड इवनिंग। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर से मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। आरिफ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, के आदेश गुप्ता जी को भी मेरा नमस्कार, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आदेश जी का, जब भी ये आते हैं तब इनकी कमेंट्री हो या प्रोग्राम में मैं जरूर सुनता हूँ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप सवाल कर सकते हैं। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आज की टीम जो घोषित की गई है उसमें ये श्रीकांत यादव जी का नाम नहीं है, मतलब उनको नहीं शामिल किया गया है, तो जो सर जी आए हैं उनसे मेरे ये मतलब हमारा क्वेश्चन है कि क्योंकि वो वन डाउन आते हैं, वो तेज खेलते हैं, तो उनका तो होना जरूरी था, तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी जरूर, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि विजय लोकपल्ली जी कह चुके हैं कि ईशान किशन बेटर चॉइस है। हमारे पास ये भी आ रहा है कि हमें कार्यक्रम को यहाँ पे अभी समाप्त करना होगा, बिकॉज अपने सारे श्रोताओं को बता दें कि टीम्स उतर चुकी हैं इस समय मैदान पर, इस वजह से अगर हो सकेगा तो वहाँ से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं कि रैप अप करना है क्विकली। एक छोटा सा सवाल बस, आर अश्विन ने 13 मैचों में 7 विकेट लिए थे लोकपल्ली साहब, अब जैसे भी टीम है कितना सेटिस्फाई है इस टीम से और कितने स्कोर की आप उम्मीद रखते हैं? अश्विन के बारे में आशीष अच्छे से बता चुके हैं, और आपको जैसे वो लिसनर बोल रहे थे 180-190 200 भी कम पड़ जाएंगे, तो आप कम से कम 160 तो आपको बोर्ड पे लगाना पड़ेगा। राइट आशीष, आपके कुछ लास्ट वर्ड्स, क्लोजिंग वर्ड्स, आपको क्या लगता है स्कोर अच्छा टारगेट बन सकता है कौन सा? सी एनी टारगेट इज लेस इन दिस वर्ल्ड कप, आई मीन इफ यू डोंट, व्हाट आई हैव सीन इज टीम्स चेजिंग, इफ यू डोंट पिक 2 or 3 wickets अर्ली ऑन then the teams are winning very comfortably, the teams chasing. Yeah. So, one, you have to put up a good score. Two, you'll have to pick up those early wickets. when न्यूजीलैंड starts batting. बहुत अच्छे से आपने बात को समाप्त कर दिया हमारी सारी। लास्ट बात ये बताओ कि पिछले मैच भारत ने जीते हैं 5 मैच और वर्ल्ड कप के दोनों मैच न्यूजीलैंड ने जीते। हां जी आदेश जी बहुत बहुत शुक्रिया ये इन्फॉर्मेशन हमारे सारे श्रोताओं को देने के लिए। विजय जी आशीष थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदेश जी शुक्रिया बहुत बहुत। एंड इसके साथ ही हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं ओवर टू आवर लाइव ऑडियो कमेंट्री टीम इन अ वाइल वी विल बी टेकिंग इट ऑफ कोर्स। लेकिन एज पर द इंस्ट्रक्शंस हमारे पास अभी कुछ क्षण है बिफोर द गेम स्टार्ट्स एंड यहां से एक दो चीजें मैं जो पूछूंगी बिफोर वी टेक द क्लोजिंग वर्ड्स। विजय जी मैं आपके पास आती हूँ और ये सवाल जरूर पूछूंगी कि जिस तरह से हमने देखा आज जो पूरी भारत की टीम की कॉम्पोजिशन है जिसके अंदर ये दो बातें उठाई गई हैं कि सूर्य कुमार यादव का इंक्लूजन होना चाहिए था और दूसरा है रविचंद्रन अश्विन, क्या आप इन दोनों बातों से सहमति रखते हैं कि आपको लगता है इस समय जो स्क्वाड है वो पूरा पूरा कंप्लीट है? अश्विन डेफिनेटली जगह बन सकती थी, उनकी बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बाकी सूर्य कुमार यादव एक मैच खेले, टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वो शायद कटआउट नहीं है, बट जो बेस्ट लेवल उनको लग रहा है, देखिए वहां पे विराट कोहली, रवि शास्त्री, इतने सारे जो क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, वो उन्होंने कुछ तो सोच के ये फाइनल 11 सोचा होगा। हमारे लिए एक बात है क्या ना, हम अपनी टीम चुन सकते हैं लेकिन उन पे ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि कल को अगर क्रिटिसिज्म होगा तो उनका होगा, तारीफ होगी तो उनकी होगी। और साक्षी जी कोई बात नहीं, हमारे एक्सपर्ट रहेंगे अगले कार्यक्रम में। फिलहाल हमारी पूरी टीम लेती है आपसे विदा, नमस्कार। फर्स्ट बॉल 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 प्रायोजक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हॉलमार्क है तो सोना है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और आपकी सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत सरकार। आज मैंने भी चौका लगाया। तुमने? जी पहला मैंने BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी, दूसरा हॉलमार्क के ये निशान मैग्नीफाइंग लेंस से चेक किए, तीसरा बिल पर 22 कैरेट और आभूषण पर अंकित 22K 916 का मिलान किया, और चौथा ये रहा बिल। तुमने चौका नहीं छक्का लगाया है। भूकंप किसी भी वक्त आ सकता है, क्या आप तैयार हैं? मुन्नी बदमाश रुक तो। मुन्नी मम्मी मैं यहाँ हूँ। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया इसलिए आज हम सलामत हैं, वरना। आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत सरकार। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे, सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे, और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार के खुशियों के लिए हानिकारक भी, तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए, सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। For ball by ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action. नमस्कार, अभिनंदन आप सभी का भारत और न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के इस बेहद अहम मुकाबले में एक दूसरे के सामने है, और आप जानते हैं कि यह मुकाबला दोनों के लिए कितना अहम है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों T20 वर्ल्ड कप पे अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान से हार चुके हैं। खबर यह है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, यानी कि चेज एक बार फिर न्यूजीलैंड करेगा और भारत को दूसरी पारी में यहां पर गेंदबाजी करनी होगी। तो ये स्थिति है। मैं संजय बैनर्जी आप सभी का अभिनंदन करता हूं, और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी आर विश्वनाथन, इसके अलावा स्कोरर सुनील दीखे और स्टैटिस्टिशियन रमेश परब। एक खूबसूरत शाम जिसका इंतजार हम सभी को, क्योंकि भारत आज सच कहा जाए तो इस टूर्नामेंट में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। दोनों सलामी बल्लेबाज इस समय अंदर आते हुए, विश्वनाथ स्वागत आपका। वेल गुड इवनिंग संजय, एंड इट दिस इज गोइंग टू बी अ बेल्टर ऑफ अ मैच, एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लास्ट संडे आई थिंक दिस गेटिंग बेटर देन लास्ट संडे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बिकेम वन साइडेड एंड इट्स अ मस्ट विन गेम, अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, एंड आई एम टेलिंग यू द हीट इज ऑन। बिल्कुल, और जहां तक टीमों का सवाल है, जो 11 है इंडिया की वो मैं आपको बता दूं, सूर्य कुमार यादव जख्मी होने की वजह से यानी कि पूरी तरह से फिट होने की वजह से मौजूद नहीं है। और जो टीम है रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ईशान किशन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। और न्यूजीलैंड की जो टीम है उसमें मार्टिन गप्टिल शामिल हैं, डेरिल मिशेल पारी की शुरुआत करेंगे, केन विलियमसन, डेवन कॉनवे वो आज विकेट के पीछे अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। और